Uległa polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 sierpnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W drugiej połowie września prezydent Duda będzie w Waszyngtonie na spotkaniu z Donaldem Trumpem. W programie także rozmowa w cztery oczy. Kujawsko-pomorski konsultant psychologii klinicznej chce wziąć pod lupę pseudogabinety terapeutyczne. Mieszkańcy Lubina zatrzymali pijanego kierowcę. Po zakończeniu szczytu Trójmorza z Rumunii prezydent odleci do Stanów Zjednoczonych, mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. 18 września prezydent spotka się z Donaldem Trumpem. Prezydent poleci 17 do Bukaresztu, otworzy szczyt Trójmorza. W obecności prezydenta będą podpisane dokumenty, w tym ten bardzo ważny o założeniu Funduszu Trójmorza. A i bezpośrednio, de facto, jako reprezentant całego regionu Trójmorza, prezydent uda się do Białego Domu, do Waszyngtonu, żeby odbyć tę wizytę oficjalną w Waszyngtonie. Prezydenci Duda i Trump mają omówić kwestie wzmocnienia strategicznego partnerstwa Stanów Zjednoczonych i Polski oraz kwestie handlowe, wojskowe i bezpieczeństwa. W programie wizyty znajdzie się rozmowa w cztery oczy prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem i wspólna konferencja prasowa obu polityków. Biały Dom przypomniał w komunikacie, że Donald Trump odwiedził Polskę 5 i 6 lipca zeszłego roku. Apel pamięci, przemówienia, w tym list od prezydenta Dudy, hymn państwowy i misja krótkiego filmu historycznego na temat wybuchu II wojny światowej. To główne punkty scenariusza uroczystości na Westerplatte 1 września przekazanego przez MON. Uroczystości według planu uzgodniono przez Resort Obrony i Urząd Miejski w Gdańsku rozpoczną się w sobotę o 4:10 od wprowadzenia wojskowej asysty honorowej. Głos zabierze prezes Rady Ministrów lub przedstawiciel rządu, marszałek Sejmu Marek Kuchciński i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Po godzinie 5:00 harcerz odczyta przesłanie Westerplatte, a następnie żołnierz odczyta apel pamięci. Na początku sierpnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił, że decyzją prezydenta Gdańska wojsko nie zostało zaproszone do udziału w uroczystościach. Ponad tydzień temu doszło do spotkania i udało się porozumieć. Wojsko Polskie będzie obecne na Westerplatte. Kujawsko-pomorski konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej chce stworzenia w regionie listy rekomendowanych gabinetów psychologicznych i neuropsychologicznych. Powodem jest rosnąca liczba punktów, w których ktoś prowadzi terapię, nie mając uprawnień. Ci ludzie otwierają działalność gospodarczą, ponieważ to wystarczy zupełnie, żeby prowadzić różnego rodzaju aktywności. Nie są związani ani z medycyną, ani z psychologią. Często są to gabinety oferujące różnego rodzaju usługi paramedyczne, aczkolwiek przez osoby kompletnie nieuprawnione do tego. Mamy już doświadczenia, że walka z takimi gabinetami niestety w obecnej rzeczywistości prawnej jest mało skuteczna. O czym mówiła profesor Alina Borkowska. Jak dodała, takie listy powinny powstać w każdym województwie. W serwisie Trójki Transhistoria, jak z filmu, mieszkańcy Lubina zatrzymali kierowcę, który był tak pijany, że nie potrafił znaleźć domu, przed którym zaparkował. Gdy przechodni odebrali mu kluczyki i wezwali policję, mężczyzna stał się agresywny. Ale na tym nie koniec, mówi Sylwia Serafin z policji. Kierujący mężczyzna, nie mając kończyn dolnych, zdecydował się na kierowanie pojazdu, który nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 62-latek dodatkowo był tak pijany, że zamiast na nogi założył protezę na rękę i tak posługiwał się hamulcem, gazem i sprzęgłem. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila we krwi inwalidy. Okazało się również, że kilka miesięcy temu sąd odebrał mu prawo jazdy na 3 lata. Ponadto samochód, którym podróżował, nie był ubezpieczony. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie małe, tylko na wschodzie i północnym wschodzie umiarkowane i duże oraz zanikające słabe opady deszczu. Nad ranem na wschodzie i południu kraju mgła, a temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10-13 w głębi kraju, do 14 nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 8. Jutro słonecznie, tylko na północnym wschodzie miejscami słaba może przelotnie padać. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu i miejscowościach podgórskich Karpat, 23 stopni w centrum, do 26 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci.

Gader Macheo, zespół Red Barat. Płyta, nie tyle przypomniana, bo to jest płyta z zeszłego roku, tylko teraz pojawia się wersja taka rozszerzona, winylowa zresztą, bardzo ładna. Bardzo dobre składanki Music from Yemen, Arabia. Chyba muzyki z Jemenu jeszcze nie było w Maglu Wagli. To wszystko to wydawnictwo Sub Rosa Label. Wspominam często o wytwórniach, bo warto zajrzeć tam na stronę, bo się okazuje, że takich płyt, ciekawych płyt jest tam troszeczkę. Chociaż muzyki świata tak naprawdę w tej wytwórni nie dużo. Więcej muzyki eksperymentalnej, elektronicznej na przykład, między innymi także nowa klasyka, tak zwane drony, czyli te smutne, długie dźwięki elektroniczne. No a tu taki rodzynek, rarytasik, Music from Yemen. Nagrania z lat przeróżnych. Oczywiście pojawia się Kabalni Brothers. Pojawiają się muzycy grający nie tylko na instrumentach perkusyjnych, ale przede wszystkim na ud. No i taki muzyk Hassan al-Zabede, podobno jeden z mistrzów gry tam, mieszkających tam gdzieś w Sanie, gry na ud. Nagranie pochodzi z 73 roku. Ana Musz Arimak. Thank you. No i jak ładnie. Hasan Al-Zabide. Okazało się, że cała składanka była wydana gdzieś pod koniec, w połowie lat 70., a dzisiaj przypomniana i rozszerzona, bo oryginalnie było chyba 7 utworów, tutaj mamy 10, przez wytwórnię z Brukseli, Saprosa. Hasan Zubide, dzisiaj mieszkający w Taiz. Zresztą całość nagrana i złożona ta cała składanka właśnie w Taiz w 73 roku. No a nasze spotkanie z zespołem Red Barat z ich muzyką i z ich podejściem do grania i z panem Sunny Jane'em zakończył utwór tytułowy, czyli Sound the People z udziałem rapera Himsa. Off our jail, see the words in my mail, and we flock and we sail, but our plans are derailed. So they threw us on a boat, they said y'all make derails, and I tried to blaze a trail. They threw us on the scale. It's a slow suicide, or like salt on a snail, and we know we can't fail. Mama can't pay the bail, eating sod and no kale, and it's tasting so stale. Taking shits in the pail while they drinking their ale. Goofy, soupy, surf the water to the sand like the original man. Arrived without a plan. Stuck around the airport where the plane land. Running around in Queens and I ain't ever feel strange, man. Crossed the Kalahari, lost my cast like Frasier. The cheers to the British for their failure and erasure. Extensions of connections of my culture through the music. They say this is all crazy, but I think they all stupid. Sound the people, sound the people. Sound my people, the sounds of my people. Sound the people, sound, sound the people. At the border with my brother screaming, let him in too. Together we sound to, together we down to, together we frown for, ever we brown. I feel like Robin Williams, got me thinking about Flubber. 1929, I'm out in Cali with the brothers. I'm Gubber Singh, bumping Gabber with Lodge Bubber. Cross the water with the daughters, we brought the whole Dubber. I'm Justin Adam, resonating off another. I just can't fathom what been going with my brothers. Bengali Harlem, I'm uptown with Puerto Ricans. In Cali, marry Mexicans, cause love is what I'm seeking. In the West Indies, speaking Hindi at the shore. I pray to God in English, you don't hear me no more. Holy moly, they turn holy to the color run. Try to scrub my skin so they could see if my color run. Sound the people, sound the people. Sound my people, the sounds of my people. Sound the people, sound, sound the people. Sound the people. Together we down, together we frown, forever we brown. Sound the people, sound the people, sound the people, sound my people, people, people, people. The sounds of my people, people, people, people. Sound my people, people, people, people. No i potrąbili panowie. Zanim udam się na teren takiego nigeryjskiego właściwie afrobitu, no to jeszcze taki przykład artysty z Chile, pochodzącego z Santiago. White Hades nazywa się pan, tak ukrywa się pod takim pseudonimem. Producent, który zafascynowany jest muzyką wschodu, muzyką afrykańską, I bardzo chętnie sampluje tamte dźwięki. Moim zdaniem bardzo, bardzo zgrabnie. Zresztą nie po raz pierwszy pojawiają się takie próby samplowania tak odległych dźwięków. Odległych od hip-hopu amerykańskiego, bo afrykański hip-hop już niejednokrotnie próbował takie eksperymenty. White Hades, no to jest zadziwiające, że też pan z Chile, bo ta muzyka samplowa tam jest rzeczywiście bardzo mocna, ale bardzo osadzona w swoich własnych korzeniach. Kill Hona, taki wybrałem utwór z płyty Neon Triangle. To jest nowość z początku roku chyba płyta. जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते तोड़ जाते तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। No i dużo miksowania muzyki ze wschodu, to chyba Indie. Dobre takie uzupełnienie jakiejś imprezki. No, a ja, proszę państwa, znowu nieortodoksyjnych muzyków. Jakoś tak się złożyło, że dzisiaj wszystkie nagrania, które przynoszę, to są nagrania artystów, jak to ładnie powiedzieć, kombinujących, mieszających style kultury. I to jest fajne, myślę. Jesteśmy w końcu jednym wielkim globalnym workiem, w którym każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Może znalazłby też na płycie, którą teraz zaprezentuję. Ono to jest nówka sztuka i zawiera nagrania afrobitu, ale brazylijskiego. To o tym, że Brazylijczycy polubili w afrobit, to mówiliśmy już wielokrotnie. Natomiast autorem tej kompilacji jest John Armstrong. To jest postać ciekawa bardzo, to już bardzo wiekowy pan w tej chwili, zawodu prawnik, który specjalizował się prawem autorskim. Ale pasjonat muzyki, to muzyki z przede wszystkim latynoskiej, tropikalnej i tak dalej. Zasłynął takimi legendarnymi setami, gdzie tą muzykę prezentował w latach 80, zaczynał wcześniej, oczywiście w latach 60., ale największą mu sławę przyniosły takie sety grane w legendarnym klubie Bass Club, Jazz Club w Londynie, gdzie właśnie mieszał muzykę afrykańską, brazylijską, reggae i wszystko to, co my też lubimy. Przez 10 lat, od 1984 roku, prezentował tę muzykę stale, po czym zaczął wydawać, poza audycjami BBC, zaczął wydawać kompilacje i te kompilacje przez niego tworzone, kompilacje przeróżnej muzyki, stały się i są do tej pory najbardziej rozchwytywanymi kompilacjami muzyki ze świata. No i z tej, że kompilacji, może rozpoczniemy tą podróż po brazylijskim afrobicie. Pieśnią wykonaną, a w zasadzie wyrecytowaną przez Tasię Rice, Dessa Pagada. Qualquer nota, assumo minhas derrotas e sumo no mundo, batendo algumas portas, criando teorias tortas. Quase sempre presumo que, não que eu não goste, não queira bem, até admiro quem tem assiduidade no rolê. Eu sou um beija-flor que se distrai com amor pelas coisas que acumulou pra fazer ser. Que não respondi na hora essa mensagem, que eu tava de viagem, bugou o meu 3G. Ou só, tava de tarde, na brisa covarde, escrevendo aqueles versos pra você. É foda, mas tem maldade, dizer que tá com saudade, mas nem faz um corre pra colar aqui. Eu volto pra minha realidade, desapegada e desiludida, desde que saí lá de Jacareí. Soltar quanto vento indica. Rumo, no geral não será, mas sempre quero ser free, subir num cavalo no deserto sem nada por perto, tipo os comerciais que vi. Mas aí, se viver for tipo um filme, diz pra direção que o orçamento não cobrirá os riscos, que os indícios de patrocínio estão em declínio, e ser independente é só o início. Meu espírito livre só se apegou à missão de ser o campeão, de esquecer aniversários. Eu me importo e até decoro as datas, mas o que mata é que eu nunca uso calendários. Me enrolo com os horários, confesso, mas sempre que tropeço, tento compensar na dedicação, garanto esse sucesso, esforço eu não meço, eu só não trabalho bem sob pressão, não. Soltar quanto vento indica. Machucar. No to teraz ja. Afrobity. Ruszam z afrobitami, ale przy okazji kawał słowa mówionego. Z części, właśnie zastanawiam się, ile tych części było. Ja powracam do płyty Calabash, do części pierwszej. Afrobeat Poems. Tutaj wiersze Ikwungi. No i wspaniały miks języka angielskiego z nigeryjskim. Przy okazji te wszystkie wierszyki grają i recytują przeróżni wykonawcy i Dele Sosimi, Femi Elias, to akurat znane postacie także między innymi z Maglawali. Calabash. Ja jeszcze poszukam, ile tych części się pojawiło, bo to niezwykle ciekawe. Oczywiście granie pulsacyjne, afrobitowe, słychać wpływy nie tyle samego Fela Kuti, ale i Tony Allena. No ale bardzo ciekawe rzeczy się dzieją się językowo. Ikwunga, proszę bardzo. Africa Union. Africa Union, a union for Africa. But African Americans. Rhodesia. Jamaica. Rhodesia. Guyana. Rhodesia. Haiti. Rhodesia. Panama. Rhodesia. Brixton. Rhodesia. Harlem. Rhodesia. Even Compton. Rhodesia. The bombs are made in London. The bombs are made in London, but the bombing is in Congo. Bombing now for Togo. Any sense to we at all? At all, at all, at all. Our backs against the fence with a face to wall. At all, at all, at all, at all. Doesn't make any sense to we at all. At all, at all, at all. The walls don't draw like fence, Africa did fall. It doesn't make any sense to we at all. At all, at all, at all. Our backs against the fence with a face a wall. At all, at all, at all, at all. At all, at all, at all, at all. At all, at all, at all. At all, at all, at all, at all, at all. Mystery Ikunga, który dorastał w Port Harcourt w Nigerii, no, ale całość wyprodukował pan, myślę, że słuchaczom Magrawagli znany, pan Dele Sosimi, którego ostatnie płyty przynosiłem, bo to też kawał świetnego afrobeatu. Bardzo się państwo dzisiaj rozpisało. Dziękujemy pięknie. Troszkę szkoda nam czasu w tej chwili, żeby wszystkie te listy omawiać, bo muzyki mamy sporo. Ale dzięki za wszystkie miłe słowa i wszystkiego dobrego. U mnie to razem Andre Sampaio and Os Afromandingo w utworze Bababa. Nasci no meu caminhar. baba, wa baba, wa baba, wa baba. utwór świetny, chociaż bardzo dużo tutaj Afryki. To tak. To... No to ładnie się połączy z tym co teraz chciałem zaprezentować. No i pierwsza chyba taka płyta zupełnie nowa, która właściwie nie wczoraj, ale jakoś zupełnie niedawno się pojawiła na rynku. A jest to artysta Shane Cooper, pochodzący z Kapsztadu, na którego zwracają uwagę także pisma, recenzenci z Europy. Jako taką postać bardzo ważną dla młodego jazzu, a przy okazji też muzyki klubowej, elektronicznej. Nowa płyta została wydana, Shane'a Coopera, wydana pod szyldem Mabuta, tak nazywa się cały zespół, gromadzący muzyków z południowej Afryki, chociaż bardzo dużo gości na tej płycie, także z Mali, z Nigerii, z Etiopii. W jednym z utworów pojawia się Shabaka Hutchins, który ostatnio często w Maglu, także saksofonista Buddy Wells na przykład, czy pan Swazi. No myślę, że będę powracał do tej płyty szczególnie w tych audycjach, gdzie przyglądamy się muzyce czarnej i jazzowej, więc być może za dwa tygodnie, bo z tego co pamiętam, będę sam prowadził Magla i będzie to Magiel Czarny. No ale posłuchajmy części utworu otwierającego nową płytę Mabuty. Lockout, Shutdown. We'll be right back. No i taka roztańczona, probitowa Mabuta Shane'a Coopera. Płyta nazywa się Welcome to This World, natomiast tam jest dużo niespodzianek i te niespodzianki przyniosę pewnie za dwa tygodnie, bo za tydzień higiena ucha, nowy miesiąc. Higiena ucha, proszę Państwa, ponieważ ja się będę żegnał za tydzień z Państwem na czas jakiś w związku z kanikułą, to też postanowiłem przy okazji owej higieny ucha zamęczyć Państwa muzyką italiańską, tak żebyście ze mną nie tęsknili za bardzo przez te dwie kolejne audycje. Chociaż ja będę oczywiście popłakiwał sobie, mając świadomość, że nie będzie mnie tu z Państwem, ale będę duchem, jeśli ciałem się nie uda. No i pożegnamy się pieśnią w wykonaniu André Abujamra, Origem tytuł. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.